det förstår man. Thank you.

fløyter I forskjellig gram og størrelser, og tre forskjellige fløyter I forskjellig gram og størrelser. Syv fløyter til sammen. Vær så god. Og klar, ikke sant? Thank you. I den tredje Guds navn, vår skaper, frigjører og lider. Vi tar tiden som bak på arket, og vi leser fra dagens ord, fra Filipperbrevet. Jeg mener ikke at jeg har nådd dette, har grepet det, men jeg jager mot det for å gripe det, for jeg selv grepet av det. Jeg mener ikke om meg at jeg har grepet, men jeg griper etter det for Kristus har grepet. La oss i stillhet det for det vi bærer. Barmhjertige Gud, takk for at du hører våre bønner. Bevar oss i din kjærlighet. La oss sammen be her. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld. Jesus. timesvis, nei, ikke